การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเรียกว่าเป็นการมาสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งที่จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ประสบกับความทุกข์ต่างๆที่พึ่งที่เรารู้จักคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักนี้ยังเป็นที่พึ่งภายนอกอยู่เช่นพระพุทธเจ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักจากประวัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรพอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกบ้างจากครูบาอาจารย์ต่างๆบ้างพระอริยสงสาวกก็คือครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราได้ไปกราบไหว้ได้ไปศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้ด้วยการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้เองจะเป็นวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักภายนอกเข้าสู่ภายในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยาที่รักษาโรคของร่างกายนี้ได้จะต้องเข้าไปในร่างกายก่อนถึงจะสามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หายหมดไปได้ถ้าเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้และยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆรักษาร่างกายของพวกเราให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้บูชากันนี้ก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเป็นยาที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ใจของพวกเราเราต้องนำยาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้าไปสู่ใจของพวกเราให้ได้เพราะถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องรับประทานยากันการรับประทานยาของใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษาการศึกษานี้ก็คือการอ่านฉลากของยานั่นเองเวลาที่เรารับยามาจากหมอหรือเราซื้อยามาจากร้านขายยามักจะมีฉลากติดมาด้วยจะบอกวิธีการรับประทานว่าต้องรับประทานครั้งละกี่เม็ดวันละกี่เวลาหรือจะถ้าเป็นยาชนิดที่ต้องทาก็ต้องใช้ทาห้ามรับประทานเป็นต้นเราต้องศึกษาวิธีรับประทานยาก่อนฉันใดการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการศึกษาวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่รู้จักวิธีรับประทานยาหรือรับประทานยาแบบไม่ถูกต้องก็ได้และผลก็อาจจะไม่ได้ดังที่เราต้องการเหมือนกับการรับประทานยาผิดประเภทก็ดีหรือไม่ถูกตามปริมาณที่ควรจะรับประทานก็ดี ก็อาจจะกลายเป็นโทษขึ้นมาได้เช่นรับประทานยามากเกินปริมาณที่ควรจะรับประทานแทนที่จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะไปทำลายชีวิตของร่างกายได้ดังนั้นก่อนที่เราจะรับประทานยาเราจึงต้องดูฉลากยาก่อนหรือถามแพทย์ที่จ่ายยาให้กับเราว่าให้เรารับประทานอย่างไรเมื่อเรารู้จักวิธีรับประทานที่ถูกต้องแล้วแล้วเรานำไปรับประทานเราก็จะได้มียาที่จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆไปรักษาโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายได้ฉันใดเราก็ต้องศึกษาวิธีการที่เราจะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ใจของพวกเราอย่างถูกต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราต้องศึกษาก็คือศึกษาวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อเรารู้เราจะได้เอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ศึกษาคำสอนของท่านว่าท่านให้เราปฏิบัติอย่างไรนี่ก็คือพระธรรมคำสอนศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระอริยสงฆ์สาวกประวัติศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะเข้านำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเรานั้นดำเนินการอย่างไรการปฏิบัตินั้นก็เป็นเหมือนกับการศึกษาเหมือนกับทางโลกศึกษาของทางโลกการศึกษาทางโลกก็มีจุดเริ่มต้นและมีจุดหมายปลายทางจุดเริ่มต้นก็คือการเข้าสู่โรงเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีโทเอกอันใดชั้นใดการสร้างสรณะที่พึ่งทางใจก็เป็นแบบนั้นก็ต้องสร้างจากชั้นอนุบาลแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นประถมขึ้นสู่ชั้นมัธยมและขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาตามลำดับไปชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมของการสร้างสรณะที่พึ่งทางใจก็คือขั้นของคารวะผู้ครองเรือนคารวะผู้ครองเรือนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทำทานอย่างสม่ำเสมอและให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่คือการนำเอาสาระที่พึ่งทางใจเข้าสู่ใจในขั้นต้นต้องเริ่มที่การทำบุญให้ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอและการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่คือธรรมของผู้ครองเรือนคือให้เป็นนักบุญไปเป็นผู้นักแสวงบุญหาบุญกันไปก่อนหาบุญที่เกิดจากการทำทานแบ่งปันเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีเกินความจำเป็นไม่ย่อมเก็บเอาไว้ก็ไม่เดือดร้อนตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เอาส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่เกินนี้มาทำบุญทำทานแล้วก็มารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆอันนี้เป็นการนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจในขั้นต้นแล้วในวันพระก็ให้ถือศีล8กันเพื่อที่จะได้เตรียมตัว ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นการปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นของนักบวชในพระพุทธศาสนานี้เรามีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นของนักบุญและขั้นของนักบวชเริ่มต้นเราเป็นคารวาสเราทุกคนเกิดมาเราเป็นคารวาสผู้ครองเรือนเราไม่ได้เกิดเป็นนักบวชเลยเราก็จะอยู่แบบคารวาสทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อใช้เงินทองนี้ซื้อความสุขต่างๆแต่ความสุขที่เราซื้อด้วยเงินทองนี้ท่านว่าเป็นความสุขปลอมเราควรที่จะขยับจากการหาความสุขปลอมไปสู่การหาความสุขจริงการจะหาความสุขจริงได้ก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ระดับของนักบวชเพราะนักบวชนี้จะไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆจะใช้ธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบสร้างความสุขภายในใจเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปดังนั้นในตอนที่เรายังเป็นคารวาสผู้ครองเรือนอยู่เราก็ควรที่จะซ้อมการเป็นนักบวชอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันพระนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้ไปอยู่วัดกันให้ไปถือศีลอุโบสถถือศีลแปดแล้วก็ให้ละเว้นจากการหาความสุขแบบผู้ครองเรือนแล้วก็ให้มาหาความสุขแบบนักบวชกันด้วยการละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนร่วมกันละเว้นจากการรับประทานอาหารเกินมากเกินไปละเว้นจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามแต่งหน้าทาปากใช้น้ำมันใช้น้ำหอมเสริมความงามด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่นอนไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะหลับนอนเพียงเพื่อพักผ่อนร่างกายด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่นอนนานถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าที่นอนมันเป็นที่นอนที่สบายนอนแล้วสบายก็เลยไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาที่จะเอามาใช้กับการสร้างความสุขทางใจคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่คือการฝึกเป็นนักบวชในขณะที่ยังเป็นคารวาสอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันธรรมสวนะวันพระเช่นวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำในสมัยพุทธกาลในสมัยโบราณของไทยเราก็ใช้ปฏิทินทางจันทรคติวันหยุดทำงานของพวกเราก็จะหยุดตรงกับวันพระวันโกนเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างเข้าไปวัดไปศึกษาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติพระธรรมคำสอนไปฝึกเป็นนักบวชกันหนึ่งวันเพื่อต่อไปเราจะได้ขยับขึ้นสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปถึงและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันท่านเหล่านี้ท่านก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าเองก็เป็นนักบุญมาก่อนเป็นคารวาสผู้ครองเรือนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ขยับขึ้นไปเป็นนักบวชพอเป็นนักบวชท่านก็สามารถสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปรากฏขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ จึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นองค์แรกด้วยการปฏิบัติธรรมของนักบวชคือการทำใจให้สงบและการเจริญปัญญาให้เห็นสัจธรรมความจริงของว่าของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเห็นสัจธรรมความจริงในการดับความทุกข์ว่าดับความทุกข์ได้ด้วยอย่างไรได้ด้วยอะไรท่านจึงเป็นพระพุทธท่านจึงมีพระพุทธอยู่ภายในใจแล้วก็มีพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ทรงเห็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านก็นำเอาพระธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจพอเขาได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถสร้างธรรมนี้ให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาได้ทำให้เขาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาเผยแผ่สั่งสอนนั่นเองนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญของการเข้าสู่ของการนำสารณะที่พึ่งภายนอกให้เข้าสู่ภายในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ดับความทุกข์ใจได้ที่พึ่งภายนอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้พวกเรายังต้องเจอกับความทุกข์จากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้กันอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเรานั่นเองเราจึงต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันพอมาศึกษาเราก็รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเช่นตอนนี้เราก็มาดูตัวเราว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอยู่ขั้นไหนกันถ้าเรายังอยู่ขั้นแสวงบุญทำบุญทำทานรักษาศีลห้าอยู่เราก็รู้ว่าเราจะต้องขยับขึ้นสู่การเป็นนักบวชต่อไปเพราะการเป็นนักบุญนี้ยังไม่พอยังไม่มีกำลังพอที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ภายในใจของพวกเราได้แต่เป็นการเตรียมพื้นฐานของการนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ภายในใจของเราถ้าเราไม่ทำบุญทำทานเลยเราไม่รักษาศีลห้าเลยนี้เราจะไม่มีวันที่จะมาเตรียมตัวทำตัวเราให้เป็นนักบวชได้เพราะแม้แต่เป็นนักบุญเรายังทำไม่ได้เรานับประสาอะไรกับการมาเป็นนักบวชที่เป็นการกระทำที่ยากกว่าการเป็นนักบุญอีกหลายเท่าดังนั้นถ้าเรายังไม่เป็นนักบุญเรายังไม่เคร่งครัดต่อการทำบุญให้ทานยังไม่เคร่งครัดต่อการรักษาศีลห้าเราก็ต้องฝึกตัวเราเองทำตัวเราเองให้เป็นนักบุญให้เป็นนักบุญอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้คือหมั่นทำทานอยู่เป็นกิจวัตรประจำทำได้เมื่อไหร่ทำทันทีมีเมื่อไหร่พอที่จะทำได้มีโอกาสที่จะทำก็ทำทันทีแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้จะควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะไปเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดแมลงหรือยุงจะไม่ฆ่าเขาทรัพย์แม้แต่เงินบาทสองบาทก็จะไม่เอาไม่แตะต้องของใครสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยวาจาก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเสมอถ้าพูดจริงไม่ได้ก็หุบปากไว้เฉยๆไม่พูดแต่จะไม่อ้างว่าพูดเพื่อให้เขาพูดปลดเพื่อให้เขาสบายใจมันก็ยังเป็นการพูดปดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นพูดแล้วทำให้เขาสบายใจก็ตามและ หลีกเลี่ยงการเสพอบายามุขเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวดูของละเล่นต่างๆการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียจคร้านเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่จะฉุดลากให้ไปสู่การกระทำบาปต่อไปนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่นักบุญควรจะกระทำกันอย่างสม่ำเสมอแล้วพอทำได้แล้วก็จะมีกำลังที่จะลองมาทำหน้าที่ของนักบวชอย่างน้อยก็เริ่มต้นที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระในสมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกเพราะเราวันหยุดการทำงานของพวกเรานี้ไม่ได้ตรงกับวันพระเสมอไปถ้าจะมารักษาศีล8ในวันที่ไปทำงานทำการก็อาจจะรักษาได้ยากเช่นการรับประทานอาหารหลังจากไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำไม่ได้เพราะเวลาทำงานนี้จะหยุดรับประทานอาหารกันก็ตอนเที่ยงวันแต่ถ้าถือศีล8ตามเวลาที่กำหนดไว้จริงๆก็จะทำไม่ได้ยกเว้นว่าเราปรับเวลาหน่อยเลื่อนไปสักชั่วโมงหนึ่งด้วยความจำเป็นไม่ใช่เลื่อนไปด้วยความอยากให้กินช้าหน่อยเพราะกลัวจะหิวตอนเย็นก็เลยเลื่อนมันไปสักหน่อยสักชั่วโมงถ้าอย่างนี้ไม่ควรทำแต่ถ้าทำเพราะว่าเป็นเหตุจำเป็นถูกบังคับต้องทำงานถึงเที่ยงก่อนถึงจะพักกินข้าวได้อันนี้ถ้าเราเลื่อนไปหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าทางที่ดีเรามารักษาศีล8ในวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการจะดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องมีเวลาไว้ในการเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อสร้างความสงบให้กับใจถ้าเรารักษาศีล8ในวันทำงานเราก็ยังไม่สามารถที่จะมาเจริญจิตตภาวนาได้อยู่ดีเพราะเราจะต้องไปทำงานทำการต้องใช้ความคิดต่างๆการเจริญจิตตภาวนานี้ก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆนั่นเองการจะหยุดความคิดต่างๆได้ก็ต้องไม่มีภารกิจการงานต่างๆมาบังคับให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นจึงต้องมาเป็นนักบวชกันในวันหยุดการทำงานต้องไม่มีงานทำจะได้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันดังนั้นวันพระในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปจากวันขึ้นแรมมาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันที่เราไม่ต้องทำงานทำการกันอันนี้ก็ต้องปรับไปตามเหตุการณ์วันเวลานี้ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเป็นวันพระหรือวันไม่ใช่เป็นวันพระวันพระความหมายของวันพระก็คือวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการเราจะได้มาทำหน้าที่ของนักบวชกันนี่คือเรื่องของวันพระในสมัยปัจจุบันความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานทางโลกแล้วมาทำงานทางธรรมนั่นเองมาเปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชกันหนึ่งวันถ้าเป็นนักบวชแล้วเราก็จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่ส่งตาหูจมูกลิ้นกายเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเราก็เลยต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมายั่วยวนกวนใจเพราะถ้าเราไปอยู่ใกล้สถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะเช่นอยู่ที่บ้านที่บ้านนี้เราจะมีรูปเสียงกลิ่นรสในหลายรูปแบบในทางจอโทรทัศน์ในหนังสือหนังหาอะไรต่างๆของทางโลกแล้วก็อาหารการกินขนมนมเนยเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี้จะมีเต็มหมดอยู่ภายในบ้านถ้าเราถือศีล8เราก็จะรู้สึกอึดอัดลำบากใจเพราะเวลาได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สัมผัส ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอาจจะทำให้เราไม่สามารถหักห้ามจิตใจไม่สามารถควบคุมใจของเราได้เราก็จะต้องมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันก็จะทำให้การเจริญสติการจะทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็นนิวรณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบนั่นเองเราจึงมักต้องไปอยู่ตามวัดกันเพราะว่าตามวัดนี้จะไม่มีของเหล่านี้ถ้ามีก็จะมีกำจัดไว้ในบริเวณเช่นที่โรงครัวหรือที่ศาลาฉันในตอนฉันเท่านั้นเองแต่พอหลังจากฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วของพวกของต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดเก็บไว้หมดเราไปที่พักของเรานั้นก็จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยรบกวนใจมาคอยยั่วยวนกวนใจเราเราก็จะได้สามารถเจริญสติควบคุมใจให้ตั้งมั่นให้อยู่ในความสงบได้ดังนั้นในวันที่เรามาฝึกเป็นนักบวชเราก็ต้องไปอยู่กับนักบวชนักบวชก็คือพระที่อยู่ในวัดต่างๆนี้เองไปอยู่กับท่านไปศึกษาวิธีอยู่แบบนักบวชไปหาความสุขแบบนักบวชกันถ้าเราได้ไปแล้วเราได้ไปสัมผัสและได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราเคยได้รับจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เป็นการนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็ต้องเป็นนักบวชกันส่วนใหญ่ 99% นี้เป็นนักบวชกันทั้งนั้นหลังจากที่ได้เป็นฆราวาสครองเรือนอยู่พักหนึ่งแล้วเราเห็นว่าการครองเรือนนี้เป็นชีวิตที่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆมีแต่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็เลยปรารถนาที่อยากจะหนีจากความวุ่นวายเหล่านี้เพื่อไปหาสถานที่สงบเพื่อจะได้สร้างความสงบให้แก่ใจท่านก็ไปบวชกันตอนนี้เราก็มาซ้อมบวชกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วพอเราสัมผัสกับความสงบที่เราได้รับแล้วเห็นว่ามีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นผู้ครองเรือนเราก็อาจจะเพิ่มวันที่เป็นนักบวชเพิ่มให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละสามวันเพิ่มไปตามกำลังของเราการที่เราจะเพิ่มได้เราก็ต้องตัดภารกิจทางของคารวาสลงไปคือการทำงานทำการหาเงินหาทองและเอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆการที่เราจะตัดได้ก็ต้องตัดรายจ่ายคือเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อความสุขต่างๆนั้นถ้าเราไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินทองมากเกินไปหาเท่าที่จำเป็นหาเพื่อซื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็หยุดหาเงินหาทองได้เราก็จะได้มีเวลามาทำตัวให้เป็นนักบวชเพิ่มวันมากขึ้นไปพอเราเห็นว่าทำแล้วมีคุณมีประโยชน์มากกว่าการเป็นนักบุญเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนเราก็อาจจะตัดสินใจเป็นนักบวชเต็มรูปแบบต่อไปเลยก็ได้นี่ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็แปลงตนเองจากการเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนไปสู่การเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชผู้แสวงหาความสุขจากการทำใจให้สงบผู้ที่หาความสุขจากการดับกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจจะดับกิเลสตัณหาจะสร้างความสุขที่สมบูรณ์ที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายได้ก็ต้องมีเวลา ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่มีเวลาที่จะน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจให้ได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทำไปพอเราได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างธรรมขึ้นมาเราต้องการเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกนี้ให้เข้ามาสู่ในใจของเราให้ได้ธรรมที่เราต้องการก็คือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี้เองเพราะถ้าเราสร้างสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาในใจได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็คือพระอริยสัจสี่เพราะในพระอริยสัจสี่นี้เราจะเห็นทั้งส่วนที่เป็นส่วนของความทุกข์และส่วนที่เป็นส่วนของการดับของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ในพระอริยสัจสี่นี้เป็นสองคู่คู่ที่สร้างความทุกข์และคู่ที่ดับความทุกข์คู่ที่สร้างความทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทัยเป็นอริยสัจข้อหนึ่งข้อสองทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆและความดับของความทุกข์เกิดจากมรรคเป็นข้อที่สามและข้อที่สี่ถ้าเราได้ศึกษาได้เจริญสติได้สมาธิเราก็จะได้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจและถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะสามารถละตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราให้ดับไปได้หมดได้พอเราได้อริยสัจทั้งสี่ข้อเราก็จะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ถึงแม้จะไม่เคยไปประเทศอินเดียถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบปะกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าเราได้พบกับพระอริยสัจสี่ภายในใจของเราที่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนบอกว่าพระองค์ได้ทรงพบเราก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าต้องมีจริงอย่างแน่นอนเพราะท่านได้พบพระอริยสัจสี่เหมือนกับที่เราได้พบในขณะนี้และพระอริยสัจสี่นี้เองที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตอนนี้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นยังอาจจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้แต่เราก็รู้ว่าต่อไปถ้าเราปฏิบัติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนอันนี้เราก็จะมีความมั่นใจเราจะมีสรณะแล้วเรารู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากความอยากต่างๆภายในใจของเราและการที่จะดับความทุกข์ต่างๆละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็ต้องละด้วยปัญญาปัญญาก็คือมรรคที่จะเป็นผู้ไปละความอยากต่างๆพอละความอยากต่างๆได้นิโรธคือการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาการดับความทุกข์นี้ไม่ต้องไปดับภายนอกเพราะทุกข์มันเกิดภายในดับภายในแต่ตอนนี้พวกเรามักจะไปดับความทุกข์ที่ภายนอกกันเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็จะไปแก้ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ที่คนนั้นคนนี้ซึ่งพอแก้เราก็จะดับความทุกข์ไปได้แต่มันเป็นการดับชั่วคราวเพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์กับเรื่องใหม่กับคนใหม่กับสิ่งใหม่อีกเพราะว่าต้นเหตุยังอยู่ต้นเหตุก็คือความอยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราแต่ถ้าเรามาแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่ความอยากเราจะไม่อยาก ให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อีกต่อไปไม่ว่าเราจะไปพบกับใครพบกับเรื่องใดพบกับสิ่งใดเรื่องราวเหล่านั้นสิ่งคนนั้นคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาทำให้เราทุกข์ใจได้อีกต่อไปเพราะเรามาแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ที่ความอยากของเราคือปล่อยวางเพราะเราจะใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าไปทำก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วก็จะไม่ทำไม่สำเร็จเพราะคนในโลกนี้ก็มีเป็นล้านสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็มีเป็นล้านเรื่องราวต่างๆก็มีเป็นล้านเราก็จะต้องไปแก้อยู่เรื่อยๆแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่มีคำพูดว่างานทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบแต่งานทางธรรมนี้มีวันจบงานทางธรรมก็คืองานระงับตัณหาความอยากต่างๆกำจัดให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นเองพอมันหมดไปจากใจแล้วมันก็จะไม่มีงานอะไรให้ต้องทำอีกเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความรำคาญใจให้แก่เรานั่นเองการที่เรายังต้องทำงานต่างๆอยู่ก็เพราะว่ามันยังมีความรำคาญอยู่ในใจและเราคิดว่าการกำจัดความทุกข์ความรำคาญใจของเราก็อยู่ที่การทำงานต่างๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาหรือแก้สิ่งต่างๆไปแก้ไปเท่าไหร่ทำไปเท่าไหร่สร้างไปเท่าไหร่ความรำคาญใจความทุกข์ใจก็ยังไม่มีวันจะหมดไปเหมือนหลวงตาบอกว่าเป็นหมาขี้เลื้อนแต่เกาไม่ถูกที่ไอ้ที่คันไม่เกาไปเกาที่ไม่คันมันก็เลยไม่หายคันสักทีใจของเรามันคันด้วยความอยากแต่เราไปแก้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แก้ไปจนวันตายมันก็ยังคันอยู่นั่นแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกเรื่องในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้นลงลงมีดีมีชั่วมีอะไรต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเป็นเหมือนเดิมไปได้ตลอดเวลามีขึ้นมีลงมีดีมีเสียมีถูกมีผิดมีอะไรมีเจริญมีเสื่อมถ้าเราจะต้องบอกว่าทุกอย่างจะต้องดีต้องเจริญต้องถูกมันก็จะทำให้เราวุ่นวายใจไปเพราะมันจะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเราต้องการจะกำจัดความวุ่นวายใจความรำคาญใจเราต้องมากำจัดที่ความอยากของเราด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าไปเปลี่ยนเขาเลยเรามาเปลี่ยนใจของเราดีกว่ามายอมทำยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆเราก็เลือกได้อันไหนเราเลือกได้เราก็เลือกอันไหนเราเลือกไม่ได้ก็ต้องทำใจถ้าต้องอยู่กับมันก็ต้องอยู่กับมันไปหรือถ้าต้องจากมันไปก็ต้องจากมันไปแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่มีความอยากที่จะจากเขาหรือไม่จากเขาพอเราไม่มีความอยากที่จะจากหรือไม่จากเวลาเขาจากหรือไม่จากก็จะไม่เป็นปัญหากับใจของเรานี่แหละคือการมีสรณะมีที่พึ่งทางใจก็คือมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความอยากของเราและวิธีแก้ความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราก็เกิดจากการสร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งปวงนั่นเองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาใดที่เราอยากแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นเราก็จะท่องทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นและวิธีที่จะแก้ความทุกข์ไม่ได้ไปแก้ที่เรื่องเหล่านั้นแต่มาแก้ที่ความอยากของเรา พราะเราจะได้แก้ที่ต้นเหตุแล้วจะแก้แล้วแก้ได้อย่างถาวรถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่เรื่องราวเหล่านั้นเราก็อาจจะแก้ได้เป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าเราก็จะต้องไปเจอเรื่องใหม่ที่เราจะต้องไปแก้อยู่ใหม่อีกต่อไปแต่ถ้าเราแก้ที่ความอยากแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปแก้ที่เรื่องต่างๆเพราะเรื่องต่างๆจะไม่เป็นปัญหากับเราจะไม่สร้างความรำคาญใจให้กับเราเพราะตัวที่สร้างความรำคาญใจให้กับเราอย่างที่แท้จริงนั่นก็คือความอยากของเรานั่นเองเราได้แก้ตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ต้องมีการแก้อะไรอีกต่อไปนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าในการแก้ความทุกข์ความรำคาญใจต่างๆท่านแก้ที่ใจของพระองค์เองด้วยการตรัสรู้พระอริยสัจสี่ทรงรู้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยและการดับของความทุกข์นั้นเกิดจากมรรคท่านจึงนำเอามาสั่งสอนพวกเราให้เรามาเจริญมรรคกันมาสร้างมรรคกันเพราะถ้าเราสร้างมรรคแล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมกันเราจะเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากแล้วเราก็จะเห็นวิธีดับความทุกข์ละความอยากด้วยการเจริญปัญญาการจะเจริญปัญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นที่การเจริญสติก่อนเจริญสติทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะเห็นความสงบกับความไม่สงบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรและเราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราไม่สงบและเราจะเห็นว่าอะไรที่จะทำให้ใจของเราสงบเราก็จะเจริญธรรมที่ทำให้ใจของเราสงบก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆนั่นเองพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเราไม่สงบเพราะความรักความรักคนนั้นคนนี้เราก็ต้องพิจารณาอสุภะในคนนั้นคนนี้หรือว่าถ้าใจเราไม่สงบกับเรื่องอาหารการกินขนมนมเนยต่างๆเครื่องดื่มต่างๆเราก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารที่มาเข้ามาในร่างกายแล้วของเราแล้วมันกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นอุจจาระกลายเป็นปัสสาวะไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะสามารถระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจได้เวลาที่เกิดความวุ่นวายใจกับความอยากกาในคนนั้นคนนี้หรือในอาหารหรือในเครื่องดื่มต่างๆนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบคือมรรคให้เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะเห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไรเราจะเห็นว่าอะไรที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหยุดไปก็คือการเห็นไตรลักษณ์การเห็นอสุภะการเห็นปฏิกูลของอาหารของเครื่องดื่มต่างๆนี่เองถ้าเราเห็นตายรักเห็นอสุภะเห็นความเป็นปฏิกูลของเครื่องดื่มของอาหารแล้วเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องของร่างกายของเราเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราเห็นว่ามันเป็นตายรักนั่นเองเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเห็นว่ามันในที่สุดมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งของผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้รู้ผู้คิดได้เสมอไปผู้รู้ผู้คิดสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงต้องปล่อยมันไปถ้าปล่อยมันไปละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของตายรักทั้งนั้นที่พวกเราจะต้องเจริญกันแต่จะเจริญได้นี้ก็จะต้องมีสมาธิก่อนมีใจที่สงบก่อนเพราะใจที่สงบนี้จะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญก็จะมีเวลาที่จะมาพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆ เราจะต้องพิจารณาให้เห็นเขาว่าเป็นตายรักเห็นเขาเป็นอสุภะเห็นเขาเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกปรกเพราะว่าของต่างๆที่เราเอาเข้าสู่ร่างกายเราในที่สุดมันก็กลายเป็นปฏิกูลไปหมดกลายเป็นปัสสาวะกลายเป็นอุจจาระไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปที่ไม่มีความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีสรณะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มที่สมบูรณ์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีธรรมคุ้มครองใจตลอดเวลาธรรมที่จะปกป้องจิตใจรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติให้เกิดธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ธรรมของขั้นระดับของผู้ครองเรือนของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคือการทำทานรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วก็การฝึกการเป็นนักบวชในวันหยุดทำงานพอได้ฝึกแล้วก็จะมีกำลังที่จะฝึกทำเป็นนักบวชให้มีเพิ่มมากขึ้นได้จากวันหนึ่งก็จะเป็น2วัน3วันต่อไปก็จะทำได้ทุกวันแล้วต่อไปก็จะสามารถเปลี่ยนจากการเป็นผู้ครองเรือนเข้ามาสู่การเป็นนักบวชได้เมื่อเป็นนักบวชแล้วก็จะมีเวลาที่จะได้เจริญธรรมนำธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงสอนพวกเรานี้ให้เข้ามาสู่ใจของพวกเราเพราะจะได้ใช้ธรรมนี้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆละความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปนี่คือเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับการไปเรียนหนังสือเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลพอจบชั้นอนุบาลก็ขึ้นสู่ชั้นประถมจบชั้นประถมก็ขยับขึ้นสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมก็ขยับขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาจากปริญญาตรีก็ขึ้นสู่ปริญญาโทจากปริญญาโทก็ไปสู่ปริญญาเอกเช่นเดียวกับการปฏิบัติน้ำสร้างสารณะขึ้นมาภายในใจก็เริ่มจากการทำทานรักษาศีล5แล้วก็ทดลองรักษาศีล8ในวันพระในวันหยุดทำงานต่อจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากการเป็นนักบุญเป็นผู้ครองเรือนไปเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสร้างธรรมอย่างสมบูรณ์แบบได้เมื่อทางสร้างธรรมได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เมื่อไม่มีตัณหาความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ต่อไปเมื่อไม่มีตัณหาความอยากก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจากการเวียนว่ายตายเกิดที่มีความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ทุกภพทุกชาติจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างความเพียรในการศึกษาในการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วน้อมนำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ศึกษาไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พยายามเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันถ้าเราได้ไปสู่ขั้นของการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่เราได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาเพื่อความสุขความเจริญและความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง สาธุ ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาพูดใกล้ๆจะได้เสียงดัง ๆ เชิญได ้กราบนมัสการเจ้าค่ะจากการปฏิบัติธรรมก็ได้รับคำสั่งสอนมาว่าให้เรานึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อทุกลมหายใจเมื่อเรานึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อแล้วนะเจ้าค่ะแล้วหากเกิดเราต้องสิ้นลมหายใจไปเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าคะถึงจะได้ไปในที่สงบเจ้าคะ ก็วางจิตให้อยู่ในความสงบให้สักแต่ว่ารู้ดูว่าร่างกายกำลังจะตายก็ดูไปเหมือนแพทย์อย่าไปดูด้วยอารมณ์รักอารมณ์กลัวเพราะจะทำให้เกิดทำให้จิตไม่สงบจะทำให้จิตทุกข์แล้วจะไปไม่ดีถ้าดูด้วยใจที่ปล่อยวางสักแต่ว่ารู้แต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีปัญญามีสมาธิเข้าใจว่าใจร่างกายเป็นธรรมดาที่เขาต้องมีการสิ้นสุดลงไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นเหมือนแพทย์ส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้เราก็รักษาคนไข้ไปตามกำลังพอสุดวิสัยคนไข้ก็จะต้องตายก็ปล่อยเขาตายไปอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถึงจะมีกำลังที่จะทำใจให้สงบได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้พอเราไปเห็นความตายหรือคิดว่าเราจะตายนี้ใจจะตื่นตระหนกขึ้นมาจะควบคุมไม่ได้เลยเราจึงต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมตายไว้ก่อนด้วยการระลึกถึงความตายเป็นขั้นต้นพอเรารู้ว่าเราจะต้องตายขั้นที่สองเราก็ต้องไปฝึกตายกันไปอยู่แบบคนตายไปอยู่ที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายอย่างพระนี่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ใกล้สิงสาราสัตว์ต่างๆหรือไปอยู่ตามป่าช้าที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวเพื่อจะได้ทำให้เกิดความกลัวเกิดความรู้สึกว่าใกล้ความตายจริงๆแล้วจะได้ใช้ธรรมที่พยายามสร้างกันขึ้นมาคือสมาธิและปัญญานี้มาควบคุมใจเวลาที่ใจคิดว่าจะตายคิดว่าร่างกายจะตายแล้วใจเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาถ้ามีสมาธิมีปัญญากำลังพอก็จะสามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะกระทำกันก่อนที่ไปเจอความตายอย่างจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเวลาตายนี้จะทำใจให้สงบไม่ได้ดังนั้นก็ต้องพยายามฝึกซ้อมไว้ก่อนสักขั้นตอนก็ให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่านี่คือข้อสอบของเราความตายคือข้อสอบของเราการที่เราจะทำข้อสอบได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราหมั่นทำการบ้านหรือไม่ถ้าเราหมั่นทำการบ้านอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราต้องทำข้อสอบเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายงั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปซ้อมตายกันไปอยู่แบบคนตาย แบบนักบวชนี่เขาอยู่เหมือนอยู่แบบคนตายเพราะคนตายนี่ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นผู้ที่มาบวชนี่เขาก็ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นเขาไม่ต้องการความสุขจากภรรยาจากสามีจากรูปเสียงกลิ่นรสจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจากลาภยศสรรเสริญเขาอยู่แบบคนตายอยู่ถ้าเขาอยู่แบบคนตายได้เวลาตายเขาก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่แบบคนเป็นคนที่จะต้องมีลาภยศสรรเสริญมีสามีมีภรรยามีสิ่งต่างๆมาคอยให้ความสุขกับเราพอเราจะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือเหตุผลที่คนเราต้องไปบวชกันเพื่อที่จะได้ซ้อมอยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่ต้องพึ่งอะไรพอไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วต้องจากสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าต้องพึ่งสิ่งต่างๆแล้วต้องจากสิ่งต่างๆไปจะเดือดร้อนมากไม่เชื่อลองไปอยู่วัดสัก3 วัน 7 วันดูไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางไม่ต้องพึ่งเครื่องทำผมทำเผ้าอะไรต่างๆอยู่แบบร่างกายกินอย่างเดียวกินกับนอน2 อย่างนั้นที่พึ่งนอกนั้นแล้วไม่พึ่งอะไรนอกจากพึ่งธรรมะพอเวลาไปอยู่แบบนั้นใจมันจะดิ้นจะดูซิว่าจะอยู่ได้หรือไม่มันเหมือนกับขาดลมหายใจเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพให้สัมผัสนี่มันรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าส้อยง่อยเหงาว้าเหวแต่ถ้าเราชนะความรู้สึกเหล่านั้นได้ด้วยการใช้ธรรมะของพุทธเจ้าคือสติสมาธิและปัญญาเราก็จะสามารถระงับดับอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นโมต่างๆที่เกิดจากความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆได้เมื่อเราระงับมันได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นที่พึ่งอีกต่อไปเพราะเรามีที่พึ่งที่แท้จริงคือธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพวกเรานี่คือสาเหตุที่ทำไมคนเราถึงต้องไปปฏิบัติไปบวชกันเพื่อละสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นที่พึ่งเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราต้องจากเขาไปตอนนั้นเราจะไม่มีที่พึ่งเราจึงต้องสร้างที่พึ่งที่เราสามารถเอาไปกับเราได้ที่พึ่งที่เอาไปกับเราได้ก็คือที่พึ่งทางในภายในใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือธรรมที่เราได้จากการปฏิบัตินี่แหละคือที่พึ่งของพวกเราคือสติสมาธิและปัญญาพอจะเข้าใจไหม ฟังดูเหมือนจะเข้าใจหรือน่าจะทำได้แต่ก็คงจะยากก็เจ้าค่ะนี่หากเราไม่ได้เป็นนักบวชและเราอยากจะทําให้เรามีจิตสงบมั้ยเจ้าค่ะ เราเป็นนักบวชชั่วคราววันพระก็แทนที่จะไปเที่ยวตามสัดส่วนการค้าตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็อยู่บ้านหรือไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปฝึกทําวันละนิดวันข้างละนิดข้างละหน่อยก่อนพอเราได้สัมผัสกับผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติเราก็จะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เหมือนไปเชลชวนชิมก่อนเขาชวนให้ไปชิมร้านนี้ก็ลองไปชิมดูพอกินแล้วอร่อยต่อไปก็จะกลับไปร้านนี้บ่อย เคยฝึกปฏิบัติแล้วค่ะกับคุณแม่สิริกลิ่นชัย7 คืน 8 วันอยู่3-4 ครั้งนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามีความประทับใจนี้เราก็กำหนดอิริยาบถย่อยของเราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิอยากจะเรียนถามพระเจ้าค่ะว่าถึงขั้นไหนเจ้าค่ะถึงจะทำให้จิตใจเราสงบได้หากเราเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเราควรจะกำหนดดูที่สิ่งเจ็บปวดตรงนั้นหรือควรจะกำหนดรู้ตรงลมหายใจเจ้าค่ะถึงจะถูกต้อง ถ้าอยู่ในขั้นฝึกสติก็ควรจะอยู่ที่ลมหายใจ อ ยู่ในสิ่งที่เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่เจ็บปวดเพราะใจของเราจะพอไปรับไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เจ็บปวดเราจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วพอเกิดความอยากมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกายแต่ว่าความทุกข์ทรมานของใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปนั้นเราต้องพยายามอย่าให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปสนใจกับความเจ็บแล้วให้สนใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจหรือถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมไป พอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บความเจ็บมันก็จะไม่รุนแรงแล้วเราก็จะผ่านมันไปได ้ นี่เป็นขั้นต้นขั้นสติแต่ถ้าเราต้องการที่จะผ่านมันอย่างถาวรคือไม่กลัวมันเลยเราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าความเจ็บมันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวก็คือความอยากให้มันหายเจ็บเราก็มาแก้ความอยากนี้โดยการยอมรับว่าร่างกายนี้มันยังไงก็หนีมันไม่พ้นเรื่องความเจ็บมันเป็นเงาตามตัวงั้นอย่าไปกลัวมันมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความกลัวมันความอยากจะให้มันหายความอยากที่ไม่เจอมันพอเราเห็นโทษของความอยากของเราเราก็หยุดมันเสียแล้วก็หัดเจอมันอยู่บ่อยๆหัดนั่งให้มันเจ็บอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็ชินกับมันแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ เจ้าค่ะนี่ก็เป็นความรู้ที่ใหม่เจ้าค่ะเพราะว่าตัวนี้ฉันเองนึกว่าต้องไปเพ่งที่เจ็บบางคนบอกว่าให้ดูเพ่งเลยจะเห็นว่าความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปหากเรามัวเพ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เลยจะนึกว่าเมื่อไหร่มันจะดับสักทีใช่ไหมเจ้าค่ะ เพราะเมื่อไหร่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอยากให้มันดับอยากให้มันดับนะถ้าเพ่งเฉยๆก็ได้เพ่งแล้วแบบมึงจะอยู่ก็อยู่ไปไม่ว่าอะไรอยู่นานๆนะถ้าจะเพ่งต้องคิดอย่างนั้นเธออย่าจากลงไปนะฉันชอบเธออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะอยู่กับเขาได้ใช่ไหมแต่กลัวพอไปเพ่งเขาแล้วอยากจะให้เขาหายไปเมื่อไหร่จะไปสักทีอย่างนี้พอคิดอย่างนี้มันก็ทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมา เจ้าค่ะ ได้ถ้าจะเพ่งมันก็ได้แต่ต้องเพ่งแบบชอบมันฉันชอบเธอนะเธออยู่กับฉันไปนานๆนะเธออย่าเพิ่งไปนะถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขา อ๋อมันฝึกใจให้สงบโดยไม่ทุกข์ เดินไม่อยากไม่ยุ่งกับเขา ไม่อยาก เขาจะอยู่ก็อยู่เขาอยากจะไปก็ไป อ ย่าไปยุ่งกับเขาถ้าอย่างนั้นเราจะไม่วุ่นวายไปกับเขาแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขาเพราะคิดถึงเขาทีไรแล้วอยากให้เขาหายก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงเขาอย่าไปดูเขาเหมือนคนที่เราไม่ชอบอย่าไปดูเขาอย่าไปคิดถึงเขาใช่ไหมพอคิดถึงเขาแล้วใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีเราไปคิดถึงคนที่เราชอบดีกว่าแล้วใจเราจะได้สบาย พระอาจารย์เคยสอนเช่นว่าถ้ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นโกรธหรืออะไรเช่นนี้ให้พุทโธพุทโธตัดเลยใช่ไหมเจ้าคะ คือไม่ได้ไปตัดมันอย่าไปสนใจมันไงลืมมันเสียพอลืมมันแล้วความโกรธก็จะหายไป เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าเราไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรธยิ่งคิดมันก็ยิ่งโกรธใหญ่พอเราไปคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไปคิดถึงคนนั้นหรือสิ่งนั้นไม่ได้มันก็หายโกรธไป เจ้าค ่ ะ แต่นี่มันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวคราวหน้าพอเจอเขาก็โกรธอีกถ้าอยากจะโกรธอย่างท้าวก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได ้ ถ้าเจอเขาก็อย่าไปอย่าไปเปลี่ยนเขายอมรับความจริงของเขาแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันแต่ถ้าต้องเจอก็เจอแต่ถ้าไม่เจอได้ก็ดี เจ้าค่ะกรณีว่าตัดด้วยพุทโธนี่ได้ผลจริงๆเลยนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะเราไม่ไปคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธมันก็หายโกรธได ้มันก็เดินหนีไป ชั่วคราวแต่พอกลับมาเจอกันใหม่ก็โกรธขึ้นมาใหม่ได ้ขอเรียนถามอีกข้อนึงเจ้าค่ะที่บอกว่าถ้าเผื่อเราเห็นเขาในสภาพของความเป็นอนัตตาเจ้าค่ะคือบอกไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตน ไม่ใช ่ร่างกายทุกคนอะไรเป็นดินน้ำลมไฟอันนี้อะไรเหรอเจ้าค่ะ ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นไงร่างกายของเรานี่ก็ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มาทางอาหารเนี่ยอาหารนี่ก็มีดินใช่ไหมข้าวนี่ก็มาจากดินน้ำก็คือน้ำที่เราดื่มหรืออาหารที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นน้ำลมก็คือลมหายใจไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์และความร้อนที่เราได้จากการทำงานของอาหารเวลาเรากินเข้าไปอาหารก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีก็จะทำให้มีความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นการผสมกันขึ้นมาแล้วก็มาแปลงเป็นอาการต่างๆเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกจะดูแบบนั้นก็ได้หรือจะดูว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นมีนิสัยแบบนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะต้องเปลี่ยนนิสัยเขาเองเราบอกเขาได้ว่านิสัยไม่ดีควรจะเปลี่ยนนะแต่เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้เราไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองบางทีเขารู้แต่เขาก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เ เพราะเขาไม่มีกำลังพอแต่เปลี่ยนได้แต่ต้องเกิดจากตัวเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยากไปเปลี่ยนเขาเราก็จะทุกข์วุ่นวายใจไปเพราะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของเขาไปเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาเราเจอเขา การที่เราเจอคนที่พระอาจารย์พูดว่าไม่ถูกใจเราเจ้าค่ะนั่นแสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องบุพกรรมใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็สุดแท้แต่มันมีส่วนใหญ่ก็เป็นบุพกรรมคือเขาติดเป็นนิสัยมาแต่ดั้งเดิมเคยโกหกก็จะชอบโกหกไปเรื่อยๆเคยลักขโมยก็ชอบลักขโมยไปเรื่อยๆเคยมีชู้ก็ชอบมีชู้ไปเรื่อยๆของนี่มันเป็นนิสัยติดมาแม้จะเป็นลูกของเราก็ตามเถิดเขาไม่ได้เอานิสัยจากเราเขาเพียงเอาแต่ร่างกายจากเราไปแต่นิสัยต่างๆมันมาติดมากับใจของเขาแต่เราสามารถสอนเขาได้บอกเขาได้ถ้าตอนเด็กๆ เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะเป็นเด็กนี่ว่านอนสอนง่ายแต่พอโตแล้วนี่เขาอาจจะไม่ทำตามที่เราสอนก็ได้เขาต้องแก้ตัวที่ตัวเขาเองไม่เช่นนั้นก็ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เป็นแต่มันเป็นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้เลิกอยากแต่เราก็ยังอยากกันอยู่เราต้องมาแต่เราต้องมาแก้ที่ตัวเราด้วยตัวเราเองให้รู้โทษรู้คุณแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะเลิกทำการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญตอนต้นเราต้องศึกษาก่อนว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็เลิกทำในสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่ต้องสู้กับมันเพราะว่ามันอะไรที่เป็นนิสัยแล้วนี่มันต้องใช้ความพยายามต้องใช้ต้องฝืนมากๆถึงจะทำได้เช่นโยมถนัดใช้มือซ้ายมือซ้ายหรือมือขวานี่ถ้าต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้อีกมือหนึ่งนี่จะรู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่เคยใช้มันมาก่อนแต่ความจริงมือซ้ายมือขวานี่มันใช้ได้เหมือนกันละคนที่เขาถนัดซ้ายเขาก็ใช้ซ้ายได้อย่างสบายคนที่ถนัดขวาเขาก็ใช้ขวาได้อย่างสบายอาจจะเอาคนที่ถนัดขวามาใช้ซ้ายไม่ถนัดละเพราะไม่เคยท่านเองแต่ก็สามารถฝึกได้สมมติว่าถ้ามือขวาเสียไปก็ต้องใช้มือซ้ายใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ชำนาญเองคนที่ไม่มีมือยังใช้เท้าได้เลยเคยมีจิตรกรที่ใช้เท้าวาดภาพสวยยิ่งกว่าคนใช้มือวาดสิก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมนั่นยังเราสามารถฝึกฝนอบรมใจของเราได้ให้เปลี่ยนนิสัยของเราได้นิสัยที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้มันเป็นนิสัยที่ดีได้เช่นชอบดื่มสุรายาเมาก็เลิกได้ชอบเที่ยวเตะก็เลิกได้ขี้เกียจก็เลิกได้แต่ต้องบังคับต้องฝืนถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่เป็น พระอาจารย์ขาถ้าเผื่อเรามองเห็นเขาว่าไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขามีจิตเราก็มีจิตตรงเราที่มีปัญหากับเขาก็คือจิตต่อจิตมันก็กำลังขัดแย้งกันน่ะใช่ไหมเจ้าคะ ใช่มันไม่ใช่ที่ร่างกายไม่จำเป็นจะต้องไปทุบตีที่ร่างกายเขาต้องใช้เหตุใช้ผลแก้กันนั้นที่เรื่องของจิตเรื่องไปทุบตีเขานี่ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่จิตของเขาร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้คำสั่งของจิตอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับรถยนต์เวลารถยนต์ไปขับรถชนคนตายนี่เขาจับรถยนต์ไปขังคุกขังตารางหรือเปล่าไปลงโทษหรือเปล่าใช่ไหมเขาขับคนขับไปขังคุกขังตารางฉันใดจิตนั่นแหละเป็นผู้รับผลของบาปกรรมที่เขาทำไว้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาตายไปไม่ได้ไปไหนร่างกายไม่ได้ไปไหนแต่ใจนี่แหละที่จะไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอะไรเนี่ยก็ไปที่ใจเป็นผู้ไปหรือไปรับผลบุญไปสวรรค์ไปนิพพานก็ใจเป็นผู้ไป ก็เหมือนอย่างที่หลวงตามหาบัวพูดบ่อยว่าใจเป็นของประเสริฐที่สุด ใช่ถ้าทำใจให้ดีแล้วไม่มีจะดีเท่า เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณ เดี๋ยวช่วยส่งไปทางนี้เดี๋ยวจะมีคำถามทางบ้านถาม คำถามฝากถามค่ะ ในสมัยพุทธกาลที่มีผู้บรรลุธรรมได้เร็วหลังจากที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแสดงว่าเขามีสติแก่กล้าสามารถสั่งให้หยุดคิดได้และเข้าสมาธิได้ตามที่ต้องการถูกหรือไม่คะ ก็มีหลายอย่างมีทั้งสติมีทั้งสมาธิและมีความสามารถที่จะพิจารณาใคร่ควรตามหลักของเหตุผลได้ถ้ามีสติมีสมาธิแต่พิจารณาทางเหตุผลไม่ได้ก็ยังอาจจะไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่าปัญญานี้มันเป็นเรื่องของเหตุของผลต้องรู้ว่าเหตุอย่างนี้จึงทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาเช่นความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเห็นปั๊บถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องไปหยุดความอยากอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่เห็นก็ยังเวลาที่พุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4ครั้งแรกมีคนฟังอยู่5คนแต่มีคนบรรลุเพียงคนเดียวอัญญาณกนทัญญะนี้ปัญญามากเข้าใจหลักเหตุผลที่พุทธเจ้าทรงแสดงได้แต่อีก4รูปยังไม่เข้าใจยังต้องใช้เวลาไปขอคิดก่อนขอเวลาสักหน่อยบอกคิดสักพักเออใช่ๆนะพุทธเจ้าสอนนี้ถูกต้องเลยพอเข้าใจปั๊บก็บรรลุได ้คำถามต่อมาค่ะจะทำอย่างไรจึงจะเลิกยึดติดครูบาอาจารย์เลิกยึดในกิริยาขันธ์ของท่านแล้วยึดติดในธรรมะของท่านแทนจะต้องมีสติสมาธิปัญญาในระดับไหนคะ ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพอถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์อยู่ในใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องยึดติดกับตัวของอาจารย์อีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องยึดติดตัวอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นผู้แสดงธรรมให้กับเราแต่พอเราเดาสามารถนำเอาธรรมที่ท่านแสดงมาเข้าไว้ในใจเราได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ยึดติดกับท่านได้เราไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับมีท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถ้าเรายังไม่มีธรรมนั้นอยู่ในใจเราก็ต้องอาศัยธรรมของท่านก่อนถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็ต้องอาศัยหนังสือหรือเสียงที่อัดไว้ในซีดีเป็นตัวแทนของท่านต่อไปแต่อย่าไปยึดกับรูปร่างหน้าตาของท่านเฉยๆอันนั้นไม่ใช่ตัวท่านไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังยึดติดในรูปเท่านั้นเวลาเห็นรูปของท่านได้ยินเสียงท่านพูดก็มีความสุขแต่นั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่จะไปดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราได้เราต้องยึดกับธรรมะที่ท่านแสดงพยายามเอาธรรมที่ท่านสอนนี้มาปฏิบัติมาสร้างให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอมันอยู่ภายในใจแล้วจะสามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ถ้าเราดับได้เราก็ไม่ต้องมีอยู่ใกล้ท่านก็ได้เพราะเราอยู่ใกล้ท่านแล้วด้วยธรรมของท่านที่มีอยู่ในใจของเราแต่เราไม่ต้องอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ชิดร่างกายของท่านเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองเราอยู่ใกล้ตัวเราแต่ถ้าเธอไม่มีธรรมที่เราแสดงอยู่ในใจเธอก็อยู่ห่างจากเราเป็นโยชน์ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์แต่ถ้าเธอมีธรรมที่เราแสดงอยู่ในใจของเธอก็อยู่ใกล้เราเนี่ยความใกล้ความไกลไม่ได้อยู่ที่ใกล้ที่ใกล้ด้วยร่างกายแต่ใกล้ด้วยธรรมที่ท่านแสดงให้เรานั้นเนี่ย คำถามฝากถามจากศาลาด้านหลังค่ะคำว่าคำภาษาอังกฤษว่า noble truth หมายถึงอะไรคะ ก็หมายถึงคำว่า noble ก็คืออริยะผู้สูงส่ง truth ก็คือสัจจะก็แปลตรงตัวว่า noble truth ก็คืออริยสัจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกวันนี้หนูปฏิบัติโดยการพยายามอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนใหญ่จะเผลอไปกับความคิดหนูก็ดึงกลับมาที่พุทโธหรือพอรู้พอเห็นความคิดบางครั้งมันก็หยุดได้เหมือนแตะเบรกแต่ส่วนใหญ่ก็ไหลไปกับมันบางครั้งก็มีอารมณ์กับเรื่องที่คิดแต่พอเริ่มจะมีอารมณ์ไปกับความคิดปรุงแต่งหนูก็ใช้พุทโธบ้างหรือบางทีพุทโธหยุดไม่ได้หนูก็พยายามคิดลงไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาพุทโธต่อพอมีเวลาว่างก็จะเดินจงกรมซึ่งเดินมากกว่านั่งเพราะหนูนั่งนานหนูนั่งได้ครั้งละไม่เกินชั่วโมง แม้จะพยายามฝืนแต่ก็ฝืนลำบากหนูก็คิดว่ากำลังสติหนูยังคงไม่พอก็พยายามตั้งสติเจริญสติให้มากๆแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูทำมากๆเข้าสติดีๆก็คงนั่งแล้วจิตรวมเองหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมคะ คิดถูกแล้วแหละขอให้คิดว่าการสร้างธรรมสร้างสตินี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้มันไม่เจริญเติบโตแบบพรวดพราดเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราพยายามรดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแต่เราจะมองไม่เห็นความแตกต่างถ้าเรามองมันทุกวันแต่ถ้าเรานั้นสัก10 วันหรือเดือนหนึ่งกลับมามองมันสักครั้งเราจะเห็นความแตกต่างฉันใดทำต่างๆที่เราเจริญนี้เราถ้าอยากจะเห็นความแตกต่างเราต้องย้อนกลับไปสัก6 เดือนหรือปีหนึ่งจากจุดที่เราเริ่มต้นมาถึงจุดปัจจุบันนี้แล้วเปรียบเทียบดูเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างสติเรามีมากขึ้นปัญญามีมากขึ้นความสงบมีมากขึ้นแต่ถ้าเราคิดอยู่ในปัจจุบันเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเพราะว่ามันเราจะเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้เมื่อ2 วันก่อนมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่งั้นอย่าไปกังวลกับมันขอให้เราพยายามทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ก็รดมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันตายก็แล้วกันรับรองได้ว่าเดี๋ยวมันต้องโตแน่ๆถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่ยอมถอยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างแน่นอนเหมือนเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกเราก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเราก็ให้นมมันกินให้น้ำมันกินให้ยามันไปเลี้ยงมันไปทุกวันทุกวันเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนะอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวก็เป็นอริยะเจ้ากันไปละ คำถามจากผู้ฝากถามต่อไปค่ะขออุบายวางใจค่ะขณะที่ฟังสนทนาธรรมบางครั้งจะมีคนถามแทรกในขณะที่หลวงพ่อกำลังอธิบายกำลังขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่เมื่อมีการถามแทรกหรือในลักษณะชวนหลวงพ่อคุยทำให้คนที่กำลังตั้งใจฟังประเด็นที่หลวงพ่อกำลังอธิบายรู้สึกขาดตอนขาดช่วงตรงนั้นไปแล้วบางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้กลับมาอธิบายในส่วนนั้นต่อก็จะสอนหรืออธิบายในส่วนที่เขาถามแทรกครั้นหนูจะถามในส่วนนั้นบ้างก็เกรงจะเป็นการถามแทรกซึ่งเป็นการกระทําที่หนูไม่ชอบอยู่แล้วเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆหนูจะทําอย่างไรดีคะ ก็ทําใจไงว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปก็มีโอกาสก็ถามใหม่ก็ได้เพราะว่าบางทีคุยกันก็อย่างนี้แหละพอคุยกันคนนั้นก็มีความคิดขึ้นมาก็อยากจะพูดเสริมประเด็นขึ้นมาพอไปพูดทางประเด็นที่เขาเสริมมันก็เลยลืมประเด็นที่เราพูดอยู่ถ้าอยากจะให้กลับมาก็ถามกับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรมีเหลือเยอะไหม เยอะค ่ ะ เยอะหลังนั้นก็เอาสัก2-3 ข้อก็แล้วกัน ค่ะคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณแหม่มบ้านสวนลูกมีลูกเป็นพระท่านบวชมานานแล้วแต่ท่านไม่ปกติต้องฉันยาแล้วท่านก็อยากสึกแต่ลูกไม่อยากให้ท่านสึกขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เราไปบวชแทนท่านสิท่านแล้วไม่ฮะ จากคุณเนมิตกะสายนันโยมผู้หญิงบวชปฏิบัติแบบไม่โกนผมถ้าอยู่ปฏิบัตินานควรต้องไปอยู่สำนักแม่ชีหรืออยู่วัดสายปฏิบัติที่อนุญาตให้โยมผู้หญิงบวชปฏิบัติด้วยอันไหนเหมาะสมและส่งเสริมความก้าวหน้าการปฏิบัติภาวนาเจ้าคะ วัดที่ส่งเสริมการปฏิบัตินี่ถ้าไปอยู่วัดที่มีแต่การปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในธรรมถ้าเราไปอยู่วัดที่ไม่ค่อยมีการปฏิบัติมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้า จากคุณธัญญาธัญญาค่ะถ้าเวลาพุทโธดูลมหายใจบางทีมันยาวลงไปท้องได้ไหมคะเพราะเคยฝึกยุบหนอพองหนอมาก่อนพอมาฝึกพุทโธเลยยังติดแบบเก่าทีนี้เคยอ่านว่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไม่ก้าวหน้าขอเมตตาขอคำแนะนำด้วยค่ะ เราก็ใช้อันไหนที่เราถนัดก็ได้ถ้าเราถนัดยุบหนอพองหนอก็ใช้ยุบหนอพองหนอไปไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นพุทโธก็ได้ จากคุณเดชค่ะถ้ากระผมต้องการจะบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติตลอดชีวิตแต่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแบบนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่เลี้ยงดูปรนิบัติพ่อแม่ยามท่านแก่เฒ่าจะถือเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองหรือไม่ครับ การไปบวชนี้ไม่ได้เป็นการไปสร้างบาปเป็นการไปสร้างบุญและขณะที่บวชนี้เราก็ยังสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้พระพุทธเจ้านี้ทรงอนุญาตให้เราเอาอาหารที่เราได้จากการบิณฑบาตนี้มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ก่อนตามปกตินี้อาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนแต่ถ้ามีกรณีที่เราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นี้ท่านอนุญาตให้เราเอาอาหารที่เราได้จากบิณฑบาตนี้แบ่งไปให้พ่อแม่ก่อนได้งั้นไม่ต้องกังวลแล้วถ้าเราเป็นพระจริงๆจะมีคนยินดีที่มาทำหน้าที่แทนเราถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่เราแล้วเราไม่สามารถดูแลได้เช่นส่งเสียให้ท่านรักษาพยาบาลก็จะมีศรัทธาญาติโยมที่จะถ้าทราบเขาก็จะยินดีที่จะมาช่วยเหลือเองไม่ต้องกังวลครูบาอาจารย์นี่ท่านบวชแล้วท่านกลับได้ช่วยพ่อแม่ได้ดีกว่าตอนที่ไม่ได้บวชเองเพราะตอนถ้าไม่ได้บวชก็ช่วยได้เพียงทางร่างกายแต่พอได้บวชแล้วจะช่วยได้ทางด้านจิตใจด้วยจะสามารถยกระดับจิตใจของท่านให้ขึ้นสูงขึ้นได้จากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้หรือเป็นพระอริยะเจ้าได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะยกระดับจิตของพ่อแม่ได้ยิ่งการมาบวชนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการไม่ได้บวชต่อพ่อแม่เสียได้ซ้ำไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าบวชแล้วท่านจึงทำให้แม่ของท่านเป็นพระโสดาบันได้แม่เลี้ยงเป็นพระอรหันต์ได้ลูกเป็นพระอรหันต์ได้พ่อเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นมหาจักรพรรดินี้ก็จะไม่ได้ทำให้ใครได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันกันเลย คำถามจากคุณดาวีตันเวียงค่ะการรักษาศีล5ต้องรักษาทางใจด้วยไหมครับ ก็ศีล5มันก็ออกมาจากใจนั่นแหละความจริงหลวงตาหลวงปู่มั่นท่านก็พูดว่ารักษาข้อเดียวก็พอคือรักษาใจถ้าใจสงบใจเป็นปกติแล้วก็จะไม่มีวันที่จะทำบาปทำกรรมกับใครเหตุที่ทำให้ทำบาปทำกรรมเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เองงั้นถ้าเราควบคุมใจควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไม่ทำบาปไม่ว่าจะมีศีลกี่ข้อก็ตามเราก็จะไม่ละเมิดอย่างแน่นอนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีไหมมีใครอยากจะถามอีกก็เปล่าถ้าไม่มีก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ